Ja, ik ben dus bestuurslid van de Artsen voor Vrede en wij zijn ingewerkt in een internationale organisatie van dokters tegen kernwapens. En daar ben ik samen met mijn collega uit Duitsland verantwoordelijk voor de regio Europa. Dat is je hoger. Ja. Dat kan ik wel hoor, maar ik doe het niet. Jouw gedicht net, dat vond ik toch wel een mooi eind, of althans een representatief laatste zin van er bestaat niks meer. Inderdaad, als wij de kernwapens in stand houden en die worden gebruikt, dan bestaat er niemand meer om iets op te ruimen en te repareren of te herstellen. En waar wij tegenaan lopen en waar wij ons mee bezighouden is, kunnen wij ons nog iets voorstellen, iets verbeelden als er kernwapens gebruikt worden en wat dat voor gevolgen heeft voor ons. Een van onze stellingen is, van onze organisatie, ook internationaal, is vernietig alle kernwapens voordat zij de mensheid en met haar de aarde en alles wat leeft vernietigen. Het wordt onleefbaar. En dat is wat dat gedicht ook zegt. Het wordt onleefbaar, want we zullen het einde van de civilisatie beleven. En dit is dus de overtuiging en de oproep van onze artsen voor vrede aan en iedereen die vrede wil. Wat is het probleem? Want ik wil het ook hebben over mensenrechten, want daar gaat het over. En daarom zijn ook kernwapens in principe inhumaan. En ze hebben ook er niet voor gezorgd in de Koude Oorlog dat een veilige afschrikking was. Want de deterrence waarmee wordt geschermd, dat ons gered heeft in de Koude Oorlog, dat is een fake verhaal eigenlijk. Landen die kernwapens bezitten, terroriseren eigenlijk de rest van de wereld die geen kernwapens bezitten. Het is een vorm van ongelijkheid en misbruik van macht en het verspreiden van angst. En angst is nooit een goede raadgever om tot onderhandelingen te komen, om met elkaar in gesprek te raken. Het bezitten van kernwapens is daarom ook tegen het internationale recht en tegen mensenrechten in het algemeen. En als artsen hebben wij een eed afgelegd, dan staan wij voor het recht op leven en het recht op toegang tot zorg, maar dan moet die zorg wel gegeven kunnen worden. Wat gebeurt er als het recht op leven niet wordt beschermd? En dan kom ik dus met de feiten van de gevolgen van de bommen op Hiroshima en Nagasaki, met een paar hele concrete voorbeelden. Tokio kende in die tijd ruim 50.000 inwoners per vierkante kilometer. Hiroshima en Nagasaki respectievelijk 14.000 en 26.000. Door een gewone conventionele bom op Tokio werd ongeveer 40 vierkante kilometer aan oppervlakte vernietigd. 40 vierkante kilometer. Hiroshima en Nagasaki respectievelijk 12 vierkante meter en 4,5 vierkante meter. Kilometer, sorry, ja, dat is wat weinig meter, dat klopt. Het aantal doden per vierkante kilometer was in Tokio 2000 tegen 6000 en 8000 in Hiroshima en Nagasaki. En het aantal gewonden in Tokio per vierkante kilometer 4500 tegenover 12.000 en 17.000 in de steden Nagasaki en Hiroshima. Dat betekent dat er 50 keer meer doden per oppervlakte vierkante meter zijn gevallen door een nucleair bombardement. We kunnen de effecten van een kernbomexplosie op een stad kunnen we dus alleen daar hebben daar bewijzen van wat dat voor een effect heeft. En later is er ook veel meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wat dus dit allemaal heeft aangevuld en bevestigd, is dat alle infrastructuur die maakt dat er zorg verleend kan worden is direct verwoest. De zorgverleners zijn ook allemaal omgekomen. De fundamentele kenmerken van zorg, om toegang tot zorg zoals drinkwater, stroomvoorziening, goede voedselvoorziening, is allemaal weg. En dan is er nog de schade voor de gezondheid en het milieu op de lange termijn. Gelukkig zijn er dus nog Japanse slachtoffers, de overlevenden van de atoombommen, die worden de Hibakusha genoemd en die zijn verenigd in de Nihon Hidankyo groep, ontvingen in december, afgelopen december, de Nobelprijs voor de Vrede. En zij zijn eigenlijk de enige op de hele wereld die de pijn, het leed hebben gezien en gevoeld en meegemaakt hebben en zelfs overleefd en het kunnen navertellen. En ook hun boodschap is, vernietigde kernwapens voor ze ons als mensheid vernietigen. Op dit moment zijn er nog meer dan 2000 atoombommen in de wereld, waarvan een groot deel, gezien de geopolitieke situatie op dit moment, op high alert staan afgesteld. Deze kernbommen die zijn niet meer die mini-bommen uit de tijd van Nagasaki en Hiroshima. Die zijn vele duizend malen vernietigend en ze zijn gemoderniseerd. En bijvoorbeeld bij een regionale oorlog tussen India en Pakistan, beide kernwapenstaten, zal er door de enorme uitstoot niet alleen een hele hoop mensen ter plekke overlijden, maar de hele atmosfeer, daar zal een wereldwijde nucleaire winter ontstaan, omdat er een enorme temperatuurval ontstaat, doordat er zoveel roet in de atmosfeer wordt gegooid, dat er dus er misoogsten ontstaan. Dat leidt uiteindelijk op de langere termijn, binnen een jaar of wat, tot een jaar of vijf, ongeveer tot 2 miljard dodelijke slachtoffers. Alleen al dus door een lokale oorlog die dus wereldwijde gevolgen heeft. We kunnen na 75 jaar, terwijl we inmiddels weten door dus wetenschappelijk onderzoek wat de gevolgen zijn, zoals beschreven, dat de leiders en ook de burgers hun manier van denken nog steeds niet hebben aangepast aan deze nieuwe werkelijkheid. De olifant in de kamer is dus dat we inmiddels in een dubbele en grotere crisis beland zijn, namelijk die van de gevolgen van mogelijke atoomexplosies, doordat kernwapenstaten, dictatoren, mensen op knoppen kunnen drukken, waardoor er atoomexplosies en atoombommen ingezet worden, en de effecten daarvan op lokaal niveau, maar ook op wereldwijd niveau, reeds en de reeds bestaande klimaatcrisis bij elkaar komen. Deze Japanse groep, die ik net noemde, de Hibakusha, de overlevenden, zijn erin geslaagd, en daarom noem ik ze, om als grassroot-organisatie door hun getuigenissen, door hun campagnevoering, bewustmaking en voorlichtingprogramma's de humanitaire consequenties van een kernoorlog en militarisering van een samenleving te agenderen. Zij hebben er toch samen met andere organisaties, is het hun gelukt, het VN-verdrag voor het illegaal verklaren van kernwapens tot stand te brengen. Het zogenaamde TPNW, de Treaty on the Prohibition of Nuclear War. Hoe hebben ze out of the box hierover nagedacht? Want dat is wat we nu moeten gaan doen, is niet meelopen in de mainstream, maar denken van hoe kunnen we iets verzinnen waardoor we op een de machthebbers en ook de burgers op een ander been kunnen zetten, is doordat ze hebben gekeken naar hoe hebben biologische wapens en chemische wapens en clusterbommen uit kunnen bannen, voor zover, door het illegaal te verklaren. En dat hebben ze dus hiermee met dit verdrag ook bereikt. En op dit moment hebben 74 staten het verdrag geratificeerd of zijn toegetreden. En dit is waar ook onze moederorganisatie aan het onderzoek heeft meegewerkt, om dit verdrag tot stand te brengen en waar wij dus ook als NVNP actief in zijn geweest. En de grote vraag is nog steeds bij ons in de organisatie, ook internationaal, is van hoe kunnen we ons voorstellen hoe dat is als er een kernbom valt, behalve de informatie uit Nagasaki, maar dat is alweer 80 jaar geleden. En als ik dus de beelden in Gaza zie, dan denk ik, dit is ons voorland. We gaan voor Gaza allemaal wel massaal de straat op, omdat we zien wat er gebeurt. Er worden ook mensenrechten geschonden. Zorg is niet meer mogelijk. En mensen die kunnen de beelden dus daar wel bij zien. En dat raakt en mobiliseert ons. En ook de beelden van Oekraïne die mobiliseren ons. Dat raakt ons gevoel. Mensen gaan massaal de straat op. En ook in de jaren 80 protesteerden hier in Nederland nog 100.000 mensen tegen de komst van kruisraketten die atoomwapens kunnen afvoeren. En wat zien we dus nu gebeuren, mainstream? De oorlog in Oekraïne en de gevoelde dreiging van Rusland heeft ertoe geleid dat in Europa wordt gedacht aan het hebben van nog meer atoomwapens, zogenaamde eurobom. Ieder lekker zijn eigen kernbommetje. En waarom blijven de protesten hier tegen uit? Wat is er aan de hand dat we deze dreiging niet herkennen en ook niet voelen? Vinden we het normaal dat meer atoomwapens Europa en de wereld zogenaamd veiliger maken? Een veilig Europa is inderdaad noodzakelijk. En dat we als Europa niet hebben nagedacht na de Koude Oorlog hoe we onze veiligheid zelfstandig vorm moesten gaan geven, wil dus niet zeggen dat we veiligheid nu moeten invullen en opvullen met nog meer wapens en atoomwapens. Speren en bijlen zullen niet het toekomstig wapentuig zijn, hoewel erg goedkoop. Er zijn alternatieven mogelijk ook zonder atoomwapens. Een van onze adviseurs is professor Tom Sauer uit Antwerpen. Die heeft studies gemaakt over bijvoorbeeld conventionele wapens, die een heel goed alternatief kunnen zijn voor atoomwapens. Want zijn stelling is, je moet kernwapenlanden, staten, een way-out geven, omdat zij denken dat kernwapens de afschrikking in stand houden en dat ze daardoor de macht in handen houden, als we het over geopolitieke systemen hebben. En hij heeft dus de stelling, als wij daar niet een alternatief voor hebben, en dat is er, dat zijn die supersonische raketten en bommen. Die schijnen dus wel lokaal heel veel effect te hebben, maar niet desastreus met een klimaattemperatuursval en dat soort zaken. En radioactieve straling en dat soort zaken. Dus dat is daar allemaal niet het geval. Maar ze zijn wel indrukwekkend te gebruiken, waardoor je ook macht kan uitoefenen als mensen en landen dat belangrijk vinden. Dus wat ik net al zei, de beelden van de genocide in Gaza, de verwoesting van de Gazastrook, de verwoesting van een oude cultuur en civilisatie, geven een kleine inkijk van wat de mensheid te wachten staat als er een kernwapen gewild of per ongeluk wordt gebruikt. Wat ik al zei, de beelden mobiliseren nu vele mensen om te protesteren en door de massale burgerprotesten wordt er dus inmiddels al succes bereikt, nu steeds meer belangrijke landen Palestina erkennen als staat. En dit zijn op dit moment de machtshebbers die onder de druk van die massale protesten gaan veranderen en opschuiven en dus opeens die Palestijnse staat gaan erkennen. Dit voorbeeld van wat er in Gaza gebeurt, zou de vredesbeweging en andere organisaties kunnen helpen om ook massaal tegen kernwapens te protesteren. De laatste getuigen, de Japanse Hibakusha, getuigen nog steeds en vertellen over de pijn en de oplossing. Die oplossing is een wereld zonder atoomwapens, is de eerste stap naar behoud van de mensheid en een veilige planeet. Dat gaat over mensenrechten, dat is een keuze. Atoomwapens zijn geen natuurramp, maar worden dat wel door het bezit en gebruik ervan en door menselijk handelen. Albert Einstein schreef in 1955 in het voorwoord van het boek over de gevolgen van atoomexplosies dat onze wereld wordt bedreigd door een crisis waarvan de omvang schijnt te ontgaan aan diegenen die de macht bezitten om grote beslissingen ten goede of ten kwade te nemen. De ontketende atoomkracht heeft alles veranderd, behalve onze manier van denken. En wij glijden al dus af naar een catastrofe zonder weerga. Een nieuwe denkhouding is noodzakelijk, wil de mensheid kunnen voortbestaan. En het afwenden van deze dreiging is het meest urgente probleem van onze tijd geworden. Einde citaat. Wat hij eigenlijk zegt, kunnen we ons voorstellen dat onze civilisatie verdwijnt omdat mensen massaal sterven en het ecosysteem vernietigd wordt door kernwapens? Kunnen wij als gewone burgers een andere manier van denken ontwikkelen en van daaruit acties en protesten ontketenen voor ons recht op leven, het recht op leven op een veilig en gezonde planeet? Juist in deze tijd denk ik dat we moeten roeien tegen de stroom in en protesteren, nu de machthebbers ons laten geloven en zelf ook denken in het concept dat het hebben van meer wapens en meer militarisering de wereld veiliger maakt in plaats van hoe voorkomen we escalatie. Hoe vinden we een weg naar ontwapening? Protest en creatief denken vanuit de burgerinitiatieven kunnen oplossingen creëren. We kunnen stemmen op partijen, we kunnen demonstreren. De burgerstemmen hebben invloed op politieke besluitvorming in een democratie. Dat is wel erg belangrijk, dat laatste. Kernwapens zijn dus inhumaan. Vernietig deze wapens voor ze ons vernietigen. En wie echt vrede wil, moet zich ook voorbereiden op vrede. Dat was het. Dankjewel, Marianne Beekman. Er is straks, na de volgende spreker, is er ruimte voor discussie, voor vragen. Maar ik had één vraag nog aan Marianne. Ik had één vraag. Heb jij eigenlijk thuis... Ik zie je uit. Ja, sorry. Hoi. Heb jij thuis een noodpakket? Heb ik thuis een noodpakket? Nou weet je, ik woon aan de voet van een dijk en die is een keertje bijna doorgebroken. Dus ik heb wel wat voorraadjes om uit het water te kunnen ontsnappen als er wat is. Dus dat is mijn enige noodpakket wat ik heb. Ja. Nee, omdat de overheid allemaal zegt, we moeten ons voorbereiden op bijvoorbeeld een oorlog. Dat is een illusie. Ja. Wat ik net zei, als er dus echt iets een kernwapen wordt gebruikt, dan kan je beter meteen iets slikken. Ik kan je advies geven, neem veel kalium. Met nog iets anders erbij, dan ben je zo vertrokken en niemand kan zien wat er is gebeurd. Dankjewel.